Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. De to første uger af 2019, der har det været både frem og tilbage, men hvordan det kommer til at se ud fremadrettet, ja, det må vi jo lige debattere her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, jeg har inviteret Lau Svendsen med i studiet. Hr. Svendsen, vi giver os i kast med uge 3 lige om lidt. Det bliver vel en uge, der står i Brexit-afstemningens tegn. Hvad kommer der til at ske over i Storbritannien? Ja, altså det er rigtigt, det bliver nok i hvert fald umiddelbart, hvis ikke kommer en overraskelse, det vigtigste, at på tirsdag skal parlamentet vedtage eller forkaste aftalen, som er indgået mellem England og EU. Og der er der meget, der tyder på, at det kan blive et nederlag for Theresa May, og dermed, at hun så som premierminister kommer jo i mindretal og måske kan blive sat på porten. Men det er jo så hele parlamentet, der nu skal stemme. Sidste gang var det jo det interne konservative parti derovre, hvor hun jo havde en tredjedel af sine egne imod sig, men på den måde stadigvæk havde to tredjedel for sig. Men altså, det var ikke parlamentet, hvor de kun har en lille flertal, endda med hjælp fra Ulster. Så det kan altså godt blive et nederlag, og det må sige, at der er udsigt til en regerings... krise, og det vil måske i virkeligheden være et blidt udfald, fordi de har jo, så siger man, så bliver det et hårdt Brexit, når der ikke er nogen aftale. Det gør det vel ikke, fordi man har den anden side af sagen er, at den der dag, den første i fjerde, som man taler om, at man vil træde ud, og så suspenderer man jo bare den, og så skubber man det foran sig. Mm-hmm. Altså, der er ingen, der siger, at det hele falder fra hinanden den dag, men så kan man udskyde det, og de har jo lige vedtaget her i sidste uge imod Theresa May's vilje, at det er parlamentet, der skal bestemme, det er ikke regeringschefen, der skal bestemme, hvad man gør. Så må man jo gøre noget nyt. Men det er ugens vigtigste begivenhed. Men Svendsen, det som vi kærer os allermest om her i vores regi, det er jo selvfølgelig, hvordan aktiemarkedet kommer til at reagere. Hvad vil der ske, hvis afstemningen falder ud til ikke til Theresa Mays fordel? Ja, det er jo der, hvor det så er lidt tricky, fordi hvis hun så sidder og siger, nu er jeg sur, nu har de faldet mig i ryggen, og nu vil jeg udskrive et parlamentsvalg, så vil det konservative parti måske nærmest gå over, og hun vil så blive i sig selv blive smidt ud, ikke? Men hun siger, hvis jeg er død alligevel, så tager jeg partiet med mig i faldet, og det er jo så spørgsmålet, om hun vil det, eller at hun bliver bedt om at aflevere nøglerne til Downing Street 10, og så give dem videre til en anden fra det konservative parti. Det er jo formentlig det, der kommer til at ske. Og på aktiemarkederne? Jamen, jeg tror ikke, at det vælter spillet, fordi England har sine egne problemer, og det vil resten af Europa tage relativt roligt. Så man kunne sige, at det er jo næsten værre, hvis hun slæver den hjem, fordi så vil der jo egentlig ske det, at så skal alt det der rent faktisk effektueres, og frem for, at det nu kan blive sat på standby. Masser af spændende debatter garanteret op til, og jo altså også på tirsdag, hvor den her afstemning finder sted. Det er noget, vi kommer til at selvfølgelig holde øje med os i Millionærklubben. Ellers så bliver det jo en uge, Lau Svendsen, der lægger for med nøgletal fra Kina. Der er import- og eksporttal fra Kina. Det er ikke noget, vi måske sådan, er så specielt interesseret. Men ikke desto mindre, så er der jo altså takter derudefra, der viser, at det går lidt langsommere med den kinesiske vækst. Så det betyder vel, at sådan nogle nøgletal også kan komme til at fylde. Ja, ja, og det er jo også en indikator på, om de handelsproblemer, man har indtil videre med de 12 regler, der er indført i USA, om det ligesom spænder ben, eller det ikke er noget særligt. De tal, vi hidtil har fået, har jo været, kan man kalde det for beroligende. Altså, der har ikke været nogen nedgang i handelen, som kan påstås at være alvorlig. Så altså, indtil videre viser tallene, at økonomien kører næsten videre, som om der ikke var sket noget. Men det er jo klart, for hver måned, der går, så vil der blive større og større problemer og påvirkningskraft af det. Så det er jo mere den måde, man kan se det på. Og derfor bliver det jo også en indikator på aktiviteten i Kina, og hvor man jo vil blive negativt påvirket. Det er der jo ingen tvivl om. Altså, foretegnet ved vi godt. Spørgsmålet er omfanget. Er det væsentligt, eller er det uvæsentligt? Indtil videre har det været uvæsentligt. Og det er jo også derfor, at det er jo gået sådan set meget godt. Det er nogle firmaer, der brokker sig over det, og der er kommet klemme nogle BMW-biler fra USA til Kina og sådan nogle ting, men SUV'er og sådan nogle køretøjer. Men det er ikke noget, der sådan for alvor har lavet givet i det. Mm. Og så er det altså en uge, ja, nu skal jeg måske bare lige gentage det, altså mandag morgen, tidlig mandag morgen, når der kommer import- og eksporttal fra Kina. Så det ved vi altså allerede, hvordan og hvorledes det falder ud, når vi åbner markedet. Ellers er det en uge, Lars Svendsen, som byder på endelig nogle årsregnskaber. Det er noget, vi har sukket efter i et stykke tid, for det er jo ligesom regnskaberne, vi kan læne os op af. Det er jo der, vi i virkeligheden kan vide, hvad der foregår i selskaberne. Hvad kommer der til at ske på den front i uge 3? Ja, så vidt jeg kan se det, så er det jo de amerikanske banker, de rigtig store, som kommer først, og det er jo blandt andet Citigroup, og så Goldman Sachs er jo to af dem. JP Morgan mener også er der, og American Express. Mm. Men det er jo de her mega foretagende, vi taler om, og så vil der komme nogle salgstal fra nogle, hvad kan du kalde det for, detailkoncerner, blandt andet Metro i Tyskland, som er en stor en. Vi havde Tesco forleden dag, der kom med et, men altså kun af omsætningen, og som man siger, hvad er det så giver profit ned af, det må man så komme tilbage til, men det er så, du har en sådan en update på af afsætningen i december, der jo normalt er stor. Julesalg betyder meget i næsten alle almindelige detailvirksomheder, at den kommet hjem, og der har jo været ballade, vi har lige haft her i går og torsdag, jo Macy's i USA, som kom med en ret stor negativ afvigelse, og det er, den var jo ikke så god, men, og vi havde Apple, men det er jo så lidt mere indviklet forretning, men altså, at de siger jo mange af dem, at nethandlen har egentlig slæbt det hjem, men det er jo så også en forskydning mellem virksomheder, hvor der er nogen, der løber. Altså måske har Amazon i virkeligheden fået haft et godt, en god december, ikke? Mens det går ud over af mere almindelige gammeldags butikker med en dør, du går ind af fra hovedgaden. Ikke? Mm. Så det er det, vi overfor. Og så når den her uge overstår, den er faktisk stadigvæk lidt tynd, så kommer der jo rigtige regnskaber. Så kører det nærmest rigtig løs. Hvad er rigtige regnskaber i lavsættet? Jo, men det er jo altså, vi får i ugen efter, får vi både tryk og nu Novozymes herhjemme for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo sådan ligesom store virksomheder, fordi bankerne er jo svære at gennemskue, både som forretning og at de er jo afhængige af det, de kalder for dagsværdiregulering. Altså, hvad er det hele værd, når klokken slår 12 nytårsaften? Og det er jo altså nogle tal, der godt kan rykke lidt frem og tilbage. Så det er ikke så meget kreditvæksten og sådan noget. Det er jo stadigvæk ikke til at overskue, hvor godt det går rundt omkring. Så. Men Svendsen, er det ikke en uge, vi går ind i, hvor altså, nu kommer der altså regnskaber både fra finanssektoren og så altså også fra detailsektoren? Er det ikke lige præcis sådan to sektorer, man kan kigge på, når man skal finde ud af, om der er gang i økonomierne? Jo, det er det, men det er bare det ved, at jeg vil sige om de her finanssektorer, at de er altså, det er en svær indikator med at gøre, fordi deres overskud er ret følsomt over for trading og kursudvikling og sådan noget. Så det er ikke, altså det er ikke så simpelt at sige, at hvis vi kommer ud med et overskud, som er 15% højere, så går det godt. Det kan du ikke ligesom regne med. Og fra detailsektoren er det jo så omsætningstallene, så de er ligesom, det er sådan lidt, det er altså to lidt usikrede, tågede indikatorer. Mm. Og så vil der komme det, vi kalder for profit warnings, altså nogle forskellige, nogen, der kommer ud og fortæller, at nu er der sket det, og det er det, vi har haft Ericsson i den her uge for eksempel, ikke? Samsung var også ude. Ja, mm. men altså, hvor de kommer med nogle tidligere udmeldinger om, at der er et eller andet, der er afveget enten til den gode side eller dårlige side. Derfor er vi nødsaget til at fortælle det, også fordi at selskaberne er jo skrækstagende for at få retssager på nakken over, at de ikke informerer godt nok og hurtigt nok. Mm. Det er det, vi er op imod. Så ligesom, det er stadigvæk en lidt stille uge, men nu begynder der at komme gang i det, og så næste uge igen. Så er der fuld fart frem. Ja, vi skal altså lidt længere frem, før vi får regnskaber fra de danske selskaber. Der er dog et kvartalsregnskab, som lander her i uge 3, Lars Svendsen. Det er Christian Hansen. Hvad har du forventninger til det? Ja, og det er jo fordi, at de er jo forskudt med en måned. Så de kører ikke de normale kvartaler. De er simpelthen en måned skævt og foran. Og det er, det, jamen, det skulle gerne være god adels udmærket for dem, at der er styr over det og langsigtet vækst osv., så der er ikke umiddelbart, der kan man sige, at forventningerne er høje, og at det skulle gerne gå, ligesom som pressen prædiker, der er ikke lagt op til, at der er nogen negative afvigelser, og det er jo også noget salg, business to business, altså til mejerier og sådan noget. Ikke? Det er jo, der er ikke nogen, der burde ikke være nogen uler i mosen der. Ja, vi kigger på det hele selvfølgelig igen i næste uge, når vi er tilbage i Millionærklubben. Det er som altid alle hverdage mellem 9 og 10. Vi høres ved der.